Μαρούσκα, παιδί μου. Πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης με την επιδότηση του ενοικίου στα 3 ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα. Με την επιδότηση του ενοικίου. Με την επιδότηση του ενοικίου στα 3 ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα. Αυτό είναι για τους απλούς, για τους λαϊκούς ανθρώπους, δεν είναι για τους εξοκοινοβουλευτικούς, γιατί είχαμε ειδική πρόνοια πρόβλεψη και μάλιστα με τον νόμο του μνημονίου, του τρίτου μνημονίου, θυμόσαστε το καλοκαίρι του 2015. Επιδότηση όμως το ένα, επιδότηση και τ' άλλο, να μείνουμε στα της κοινωνικής πολιτικής και να μείνουμε στην ανθρώπινη πλευρά. Είμαστε στο θέμα Ράνιας Αντωνοπούλου Μαρκορά. Σε αυτό το θέμα είμαστε. Δεν ξέρω, η μία μου θυμίζει την άλλη. Τη μία δεν την ξέραμε όταν βλέπαμε τη Μαρκορά, αλλά τώρα που τις ξέρουμε και τις δύο, την Τένι Μαρκορά από τους δύο ξένους, νομίζω ταιριάζουν οι αντίληψη που είχαν για τα πράγματα. Αριστερή δεν ήταν η Μαρκορά, αλλά δεν ξέρω αν ήταν και η Αντωνοπούλου. Δεν μας νοιάζουν οι πολιτικές πεπιθήσεις και τοποθετήσεις, είμαστε εκπομπή ανοιχτών οριζόντων. Αυτό που μας ενδιαφέρει και μας νοιάζει είναι ο έρωτας. Ο έρωτας, γιατί πρέπει να βρει μια στέγη αυτός ο έρωτας, και ο Αλέξης Τσίπρας το είχε προβλέψει, προδιαγράψει όλο αυτό. Γι' αυτό και ανοίγουμε με σταθερά βήματα τον δρόμο για να βελτιώσουμε βήμα-βήμα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, με όποιο τρόπο μπορούμε, την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων. Για αυτούς, και όταν ξυπνάνε το πρωί, βρίσκονται ακόμα στο παιδικό τους δωμάτιο, που δεν μπορούν να χαρούν τις ερωτικές τους σχέσεις. Το επόμενο διάστημα έχουμε σχεδιάσει και βάζουμε μπροστά ένα μεγάλο πρόγραμμα για αυτούς που δεν μπορούν να χαρούν τις ερωτικές τους σχέσεις. Μαρούσκα, παιδί μου. Και στο τέλος συγγραφής, τιμή της αριστεράς σημαίνει και ηθική της αριστεράς. Τι ήταν αυτό το οποίο σας γοήτευσε από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή της ύφεσης που βιώνει η χώρα μας? Αυτό που με γοήτευσε ήταν το κοινωνικό πρόγραμμα της ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος μαζί με την κυρία Αντωνοπούλου είχαν στεγάσει τον έρωτα στα σπίτια αυτά που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Και επειδή είχαν ένα διαμέρισμα στην Αθήνα, στη Γλυφάδα, αλλά ήταν μόνο 32 ή 34 τετραγωνικά, δηλαδή τίποτα τρύπα, δεν μένεις εκεί, έπρεπε να μένουν πιο κοντά στις δουλειές τους. Και αυτό δείχνει και την αντίληψη, αυτό μου άρεσε πάρα πολύ σε όλα αυτά που έχουν ακουστεί, ότι έπρεπε να είναι κοντά στη δουλειά. Γι' αυτό έπιασαν στο Κολωνάκι ένα σπίτι, 1000 ευρώ η επιδότηση. Και όλο αυτό δείχνει την αντίληψη που έχουν αυτοί οι άνθρωποι που ζουν χρόνια στο εξωτερικό, ζούσαν χρόνια με καριέρες, είναι αριστεροί ταυτόχρονα, παρατάνε τις καριέρες στο εξωτερικό, έρχονται εδώ όταν τους δίνεται η ευκαιρία ως μια νέα εμπειρία, ως ένα wow, όπως θα έλεγε ο καθένας από όλους εμάς, ως μια ευκαιρία, ως ένα καλό, ως μια καλή παράγραφο στο βιογραφικό που θα φτιάξουν. Έχουμε διατελέσει και υπουργοί αριστερής κυβέρνησης σε μια χυμαζόμενη χώρα. Έχουμε προσφέρει στο λαό, αυτό πιάνει πάρα πολύ σε αυτά τα βιογραφικά. Δίνουν την εντύπωση ότι λίγο πολύ μας κάνανε χάρη που αφήσαν τις καριέρες, ήρθαν εδώ και έπρεπε να τους πληρώνουμε και τα απαραίτητα. Όπως όταν κάποιος πάει να πιάσει μια δουλειά σε μια εταιρεία, στις καλές εποχές και στις καλές εταιρείες, που είχε κάποιες παροχές, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, βενζίνη, διόδια. Έτσι λοιπόν φαντάζομαι όταν μιλάει ο κ. Παπαδημητρίου με τους φίλους στην Αμερική, θα λέει: έχουμε έρθει εδώ πάρα πολύ καλές συνθήκες, μας έχουν κινητό δωρεάν, μας έχουν και σπίτι δωρεάν, κοντά η δουλειά. Κάτι σαν εξωτικό όλο αυτό να φαντάζει. Αυτή την εικόνα δίνουν σε μένα και γι' αυτό και η Ντένι Μαρκορά. Δεν ξέρω τι εικόνα δίνουν σε εσάς, γιατί βλέπω ότι οι ΣΥΡΙΖΑ έχουν αποτρελαθεί από χθες και δικαιολογούν και αυτό. Και αυτό ως κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό, και στο κάτω-κάτω επέστρεψε και τα λεφτά. Λες και αυτό είναι το θέμα, που είναι ένα θέμα όντως, δεν είναι και κανένα τεράστιο ποσό, αλλά η λογοδοσία δεν πρέπει, δεν οφείλουν να μας εξηγήσουν τι ακριβώς, γιατί το έκαναν, γιατί δεν το πήραν αυτοδικαίως με το που έγιναν, δεν το πήραν αυτόματα. Έκανε αίτηση η κυρία Αντωνοπούλου, το ξέρε. Έκανε αίτηση, εγκρίθηκε αίτηση, πέρασε από τις διαδικασίες, το πήρε, χάρηκε που το πήρε και ένιωθε πάρα πάρα πολύ όμορφα. Και γι' αυτό και ήταν και ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχε ωφεληθεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Οι περισσότεροι σε αυτόν τον τόπο δεν θυμόμαστε, δεν θυμάμαι κιόλας να έχουμε ωφεληθεί. Αλλά ας μείνουμε στον κύριο Παπαδημητρίου, ο κύριος Παπαδημητρίου, ο οποίος μας εξήγησε σε συνέντευξη, μας είχε εξηγήσει παλιά, για ποιο λόγο ήρθε εδώ. Τι ήταν αυτό το οποίο σας γοήτευσε από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ σε μια περίοδο κρίσης όπως αυτή της ύφεσης που βιώνει η χώρα μας? Αυτό που με γοήτευσε ήταν το κοινωνικό πρόγραμμα της ΣΥΡΙΖΑ. Με γοήτευσε ότι ήξερε ότι το πρόγραμμα της λιτότητας δεν θα οδηγούσε σε ανάπτυξη. Αυτή εδώ η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να ανεχθούμε μίγα στο σπαθί μας σε θέματα ηθικής. Σε θέματα ηθικής, μίγα στο σπαθί μας. Να πω για όσους δεν ξέρουν ότι ο τόπος διαμονής σας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πόσα χρόνια? 47 χρόνια στη Νέα Υόρκη. 47 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και πλέον σε ηλικία 70 ετών. Αποφασίσατε να πάρετε τη βαλίτσα και να πάτε κόντρα στο ρεύμα. Περισσότεροι κοιτάνε πώς θα φύγουν από την Ελλάδα αυτή την εποχή. Εσείς να επιστρέψετε από το Ίδρυμα Αλεβή στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μικρή απόσταση ή πολύ μεγάλη? Η απόσταση είναι μεγάλη, αλλά το πρόγραμμα της κυβέρνησης με εκφράζει. Και αυτό ήταν η κινητήριος δύναμη που με έσπρωξε να έρθω στην Ελλάδα. Και πάντα σε αυτά υπάρχει και ένα ύφος ότι παράτησα μια καριέρα πάρα πολύ σημαντική, γιατί είχα λόγους. Και οι λόγοι αυτοί είναι ψαγμένοι λόγοι. Δεν ήρθα εδώ να αρπάξω κάτι, ήρθα εδώ να προσφέρω και παράτησα τη λαμπρή καριέρα για να δώσω σε εσάς χαχόλι να έχετε να περάσετε. Και είμαι ένα asset και εγώ. Και από όλα αυτά, εξαιτίας αυτών και της αντίληψης που έχει ο καθένας για τον εαυτό του, προκύπτουν και τα προνόμια που οφείλουμε όλοι εμείς να τους παρέχουμε, γιατί θυσιάζονται για μας, είτε είναι ντόπιοι είτε είναι ξένοι. Δεν είναι μόνο το θέμα Αντωνοπούλου Παπαδημητρίου. Άλλωστε εμείς τους συμπονούμε, από χτες το λέμε, και η κυρία Αντωνοπούλου και έχασε το επίδομα, έχει μείνει χωρίς επίδομα και έχασε τη δουλειά της, είναι χωρίς δουλειά και θα αναγκαστεί να πάει και στην ξενιτιά να δουλέψει. Εμείς από χτες έχουμε ξεκινήσει τις σχετικές καμπάνιες. Η συντρόφισσα Ράνια Αντωνοπούλου χρειάζεται τη βοήθειά μας. Δεν έχει να πληρώσει το νίκη της. Ζει στα όρια της φτώχειας. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε τη Ράνια. Μεγάλη συναυλή αλληλεγγύης την Κυριακή 4 Μαρτίου στο Πολιτεία Tennis Club. Θα τραγουδήσουν γνωστοί αριστεροί καλλιτέχνες. Θα φορεθεί σαλοπέτα. Θα κλάψει η Μπέτη Μπαζιάννα. Εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Ένα ευρώ για τη Ράνια. Γλιτώνουμε τη Ράνια να πάμε στα Επουράνια. Όλοι οι αριστεροί μπορούμε. Δεκτές όλες οι πιστωτικές κάρτες. Στο κολονάκι πια δεν έχουμε ζωή. Και αλλού, αλλά το κολονάκι είναι το θέμα. Και όλα αυτά είναι θέματα ηθικής, όπως λένε όλοι. Το περίφημο πλεονέκτημα της αριστεράς, το οποίο έχει βληθεί και άλλες φορές, απλά δεν τα θυμόμαστε. Και με τις άδειες πέρυσι, 1,5 χρόνος τώρα, με την Attica Bank, με τους εργολάβους, με τα στραβά μάτια, με τον τρόπο που έγινε η διαδικασία και με τον Πάνο Καμένο, τα βλήματα στη Σαουδική Αραβία δεν έχει λάμψει αλήθεια, ούτε θα λάμψει. Οπότε σκιές μπορεί ο καθένας, σκιές υπάρχουν. Οπότε ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι σενάριο θέλει. Και με τον Μπικάπα, τον κύριο Κουρουμπλή που ήταν, αλλά τώρα το ξεχάσαμε γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν. Και τώρα όλα αυτά εδώ τα μικρά τη κυρία Αντωνοπούλου. Θέλω να πω το περίφημο αυτό ηθικό πλεονέκτημα αυτή τη αριστερά μα έχει ξανά απασχολήσει και να πω ότι μόνο 3 χρόνια έχουν στην κυβέρνηση. Όλα όμως είναι θέμα ηθικής. Αλλά ποιας ηθικής ή τι ηθικής? Πιστεύω λοιπόν ότι η ευθύνη μας, η δική μας ευθύνη ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η ευθύνη μας είναι πολύ μεγάλη. Για την Πολάρα και τους ηθικούς της κώδικες αλλά και για κάθε δημοκρατική πολιτική δύναμη, για κάθε Έλληνα που κατανοεί τον πατριωτισμό ως κολάρα, είναι τεράστια η ευθύνη ώστε να συνδράμει, να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη και την κολάρα. Ένατον, εσφαλμένη εκτίμηση για μεγάλες ενταστικότητες τιμών στις εξαγορές. I'm sorry, στις εξαγωγές. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν ενοχλεί τίποτα. Αυτό είναι το θέμα μας, ρωτάει ο Δημήτρης Οικονόμου. Δεν ενοχλεί τίποτα, λέει η κυρία Πέρκα, η οποία είναι και γραμματέας εκεί σε ένα υπουργείο, ΣΥΡΙΖΕΑ βεβαίως, και θα απολαύσετε όλων αυτών των πολύ ωραίων τρόπων σκέψης των ΣΥΡΙΖΕΟΝ όταν αντιμετωπίζουν θέματα που σε αντίστοιχες, ανάλογες καταστάσεις του παρελθόντος θα είχαν βγει από τα ρούχα τους, θα βρίζανε, θα μιλούσαν για λαμόγια και όλα αυτά. Ενώ τώρα τα καταπίνουν, τα δέχονται και βρίσκουν και ωραίες δικαιολογίες για όλα αυτά που συμβαίνουν. Το ζήτημα είναι σε όλα αυτά η θεσμοθέτηση κάποιων κανόνων. Mm-hmm. Γιατί το ηθικό και το νόμιμο, και όπως λέγεται. Αυτό που ενόχλησε τώρα, ποιο είναι, μπορεί... κυρία Πέρκα, είναι ότι πλήττεται αυτό που λέγεται το λεγόμενο ηθικό πλεονέκτημα της κυβέρνησης. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν ενοχλεί τίποτα. Μαρούσικα, παιδί μου. Ο Πρωθυπουργός το κατάλαβε πλήγμα, το θέμα. Ούτε υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Το θέμα ακριβώς που υπάρχει είναι αυτό που λέμε. Θεσμοθέτηση, να προσέξουμε δηλαδή πραγματικά πώς δίνονται αυτά. Ισοδηματικά κριτήρια. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν ενοχλεί τίποτα. Προφανώς δεν ενοχλεί τίποτα, γιατί είναι όλοι φτιαγμένοι για να μην ενοχλεί τίποτα. Και δεν ενοχλεί τίποτα γιατί είναι δικά μας όλα αυτά. Αν ήταν των αλλών θα μας ενοχλούσαν. Αλλά μας ενοχλούσαν μέχρι να γίνουμε κυβέρνηση. Αφού γίναμε κυβέρνηση δεν μας ενοχλούν, γιατί δεν μπορούμε και να δείξουμε και την ενόχληση. Τα δεχόμαστε και προχωράμε στα υπόλοιπα. Αριστεροί είναι όλοι αυτοί. Υπάρχει και για σας μια ευκαιρία. Έχουμε πρόταση, αν όλοι εσείς θέλετε να γίνετε σαν και αυτούς. Εσύ είσαι αριστερός. Εσύ, εσύ, εσύ, όχι. Μη χάνεις χρόνο. Γίνε αριστερός αμέσως. Άλλαξε τη συνείδησή σου, την κοσμοθεωρία σου, την ιδεολογία σου με ένα κλικ και απόλαυσε τα ωφέλη της αριστεράς. Γίνε και εσύ αριστερός, εύκολα και γρήγορα. Έλα στο κλαμπ των επιτυχημένων. Γίνε και εσύ ένας από εμάς. Αλλάζεις ιδεολογία, αλλάζεις ζωή. Γιατί στην Ελλάδα είσαι όσο αριστερός δηλώσεις. Γίνε τώρα σύντροφος. Μπες τώρα στο γίνεκεσυαριστερός.gr και στο αριστεριτουκόλου.gr. Με κάθε νέα εγγραφή, δώρο ένας δερματόδετος τόμος του τετάρτου μνημονίου, υπογεγραμμένος από τον Αλέκο Φλαμπουράρη. Όσο εμείς μιλάμε, εσείς γίνεστε αριστεροί. Με το πάτημα ενός κουμπιού υπάρχουν εφαρμογές, ή πάρτε στο 211-208-200 να πείτε αυτά που θέλετε και να δηλώσετε κι εσείς αριστεροί, υπερήφανοι. Θέλουμε τους υπερήφανους αριστερούς, τους τύπους, ότι και καλά δεν έγινε και τίποτα, τα επέστρεψε τα λεφτά και οι άλλοι κάναν χειρότερα. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που ξέρετε, το πρώτο, δεύτερο και τρίτο επιχείρημα που σας έρχεται. Τέταρτο, πέμπτο, έκτο δεν χρειάζεται. Τα πρώτα τρία επιχειρήματα που σας έρχονται στο θέμα δικαιολόγηση αδικαιολογήτων, για να παραμείνουμε περισσότερο στην περίφημη καρέκλα. Σε αυτή την καρέκλα, όταν έρθει ο Κυριάκος, όταν και αν έρθει ο Κυριάκος, να ξέρετε, δεν θα γίνουν απολύσεις, όχι, θα γίνουν απολύσεις. Καταλαβαίνουμε τα προβλήματα, σκύβουμε πάνω στα προβλήματα με μεγάλη προσοχή και μπαίνει πολλή δουλειά σε αυτές τις προτάσεις. Δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος δεν θα κάνω με άλλα λόγια αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Τσίπρας, να πω 100 πράγματα και να περιμένω από τους πολίτες να μου πούνε και τα 10 να κάνει, καλό είναι αυτό. Όχι. Επομένω θα ακούσετε συγκεκριμένα πράγματα και ό,τι θα σας πω είναι πράγματα τα οποία θα γίνουν. Απολύσεις θα κάνετε? Όχι φυσικά. Το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό? Όχι. Απολύσεις θα κάνετε? Όχι φυσικά. Το έχετε ξεκαθαρίσει αυτό? Όχι. Ακόμη δεν έχει έρθει η ώρα. Μόλις έρθει η ώρα θα το ξεκαθαρίσει και αυτό. Δεν χρειάζεται από τώρα να ξεκαθαρίσει κάτι. Άλλωστε και τότε με τις καθαρίστριες, αν θυμόμαστε, δεν είχε προτείνει απολύσεις, είχε δώσει διεξόδους στις καθαρίστριες. Είχε πει να κάνουν εταιρείες. Οι ίδιες οι καθαρίστριες να φτιάξουν εταιρείες, να γίνουν επιχειρηματίες, να φύγουν από τη μιζέρια του εργάτη εργαζόμενου με τη σφουγγαρίστρα και τη σκούπα και να γίνουν επιχειρηματίες. Να ανέβουν level. Δεν το άκουσαν οι καθαρίστριες και να τα αποτελέσματα. Έχει προτάσεις ο Κυριάκος να το δεχτούμε. Και να το παραδεχτούμε. Ποιο είναι καλύτερο μνημόνιο, να ρωτήσουμε έναν αντικειμενικό. Καλύτερο από τα τρία μνημόνια, να ρωτήσουμε έναν αντικειμενικό κριτή, Δημήτρης Παπαδημητρίους, Δημήτρης Παπαδημητρίου, πρώην υπουργός της αριστεράς εξωτική χώρα, πολύ πλούσιο βιογραφικό και από εδώ και πέρα φαντάζομαι ξανά μετανάστη στην Αμερική. Το μνημόνιο που έχει υπογράψει η κυβέρνηση είναι πολύ διαφορετικό από τα προηγούμενα μνημόνια. Πρώτα-πρώτα, τα πλεονάσματα είναι πολύ πιο μικρότερα από ό,τι είχαν συμφωνηθεί με την προηγούμενη κυβέρνηση. 3,5% δεν είναι τα πλεονάσματα. 3,5% είναι το 2018. Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και το ευγιά μαζί μου. Υπάρχει επίσης μια διαφορά ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει άλλα προγράμματα τα οποία έχει περάσει. Προσπαθεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά. Κάτι το οποίο δεν είχαμε ακούσει ποτέ από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό το τελευταίο κυρίως. Υπάρχει δηλαδή κυβέρνηση που δεν έχει πει ότι δεν θα καταπολεμήσουμε τη διαφθορά. Δεν λέμε τι κάνει, τι έχει κάνει, τι έχει πράξει και τι έχει καταφέρει. Ότι ο κύριος Παπαδημητρίου δεν είχε ακούσει από καμία από τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι θα καταπολεμήσουν τη διαφθορά, ενώ τώρα το ακούει από αυτή την κυβέρνηση και γι' αυτό στηρίζει αυτή την κυβέρνηση και του αρέσει αυτό το μνημόνιο αυτής της αριστεράς. Ο Τσακαλώτος θα είχε πει όλα αυτά, ότι θα ωφελήσουμε τους πλουσίους, δεν τον πιστεύαμε τότε. Θα δώσουμε στους πλουσίους, θα κάνουμε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους φτωχούς. Έχουμε πρόγραμμα που θα μειώσει τα σχολεία. Μπράβο. Θα μειώσει την παιδεία. Θα δώσουμε στους πλουσίους. Θα δώσουμε στους πλουσίους, θα κάνουμε ανάπτυξη και σιγά σιγά θα κατεβεί και στους φτωχούς. Περιμένετε οι φτωχοί. Εμείς φταίμε που είστε τόσο χαμηλά. Θα δώσουν, θα πάρουν πρώτα οι άλλοι και σιγά σιγά θα φτάσει και κάτω. Δεν μπορεί να φτάσει κατευθείαν κάτω. Άμα το πετάξει, μπορεί να σπάσει, μπορεί να σας χτυπήσει. Αυτά έρχονται σιγά σιγά. Να προβλέπατε εσείς, ώστε να μην ήσασταν φτωχοί, ώστε να μην ήσασταν κάτω. Να γινόσασταν πλούσιοι. Το έχουν φροντίσει πάρα πολλοί άνθρωποι και το έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Μας λέτε εδώ ότι είμαστε ανάλγητοι, ότι είμαστε σκληροί. Εμείς είμαστε ευαίσθητοι. Σταλινικοί μεν, ευαίσθητοι δε. Ευαίσθητοι σταλινικοί. Οι ευαίσθητοι σταλινίστας που είναι πολύ της μόδας όλα αυτά. Και πάντα νοιαζόμαστε για τον άνθρωπο και πάντα ο νους μας είναι στην κυρία Αντωνοπούλου που όπως είπαμε και πριν χάνει το επίδομα, μένει χωρίς δουλειά, φεύγει στο εξωτερικό να πάει στην ξενιτιά. Οπότε τα τραγούδια έρχονται να περιγράψουν αυτόν τον πόνο. Μιλάνε για του έθνους ξανά την τιμή. Ράνια, μην κλαις στο ντουλάπι, δεν έχει ψύχα ψώμη. Μιλάνε για νίκες του νόμου που το μέλλον θα φέρει. Ράνια μην κλαις. Εμένα δεν με βάζουν στο χέρι. Ο στρατός ξεκινά. Ράνια μην κλαις. Θα γυρίσω ξανά, θα ακολουθώ άλλες σημαίες. Του νόμου. Ο στρατός ξεκινά. Ο στρατός ξεκινά. Έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια για να περιγράψουν, ειδικά αυτό το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορές. Πρόσφατη εκτέλεση ήταν τον Μπας Γιάννα, μην κλαις, γιατί όλοι αυτοί κλαίνε, όλοι συμπάσχουν, όλοι περνάνε πολύ άσχημα και αισθανόμαστε εδώ την ανάγκη ως ευαίσθητοι και το άλλο να δείξουμε τη συμπαράστασή μας. Συμπαριστάμεθα που έλεγε και ο Σιμίτης. 2.11.208.200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να κλάψετε στην αγκαλιά του, στον ώμο του, στον μπράτσο, το όπου θέλετε. SMS στέλνετε γράφοντας real, αφήνετε κενό και όλο αυτό το μήνυμά σας μετά στο 19650. Κόστος SMS 1,24 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetQ. Το mail είναι η διεύθυνση του mail studio@papakirialfm.gr και η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο. Και με μια αυστηρή προειδοποίηση προς όλους και με το ανάλογο ύφος, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Προχωράμε και στον αποφασιστικό περιορισμό της πατάλης στο δημόσιο τομέα. Μπράβο! Και στον περιορισμό προνομίων υπουργών αλλά και βουλευτών. Καλό! Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Διότι εμείς δεν ήρθαμε για να καταλάβουμε δομές εξουσίας και προνόμια εξουσίας. Μαρούσκα, παιδί μου. Αλέ. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μαρούσκα, παιδί μου. Εμείς ήρθαμε για να καταργήσουμε προνόμια. Θεώ, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες. Και εμείς το ίδιο δεν είμαστε ήρεις. Γι' αυτό κατά βάθος δεν είμαστε ευτυχισμένες. Μα δεν μου λες, ήρθες στη Μύκονο να με κάνεις να μελαγχολήσω. Το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Τώρα το διαπιστώνω για άλλη μια φορά. Τα λεφτά μας τα μεταχειριζόμαστε για να βάζουμε τους άλλους να κάνουν το κέφι μας. Γι' αυτό κατά βάθος δεν είμαστε τόσο ευτυχισμένες. Πάρε παράδειγμα το Βεργίτη του Λύπη. Είναι νέος, εμφανίσιμος, πάμπλουτος. Και όμως αντί να έχει κάτι πιο ουσιαστικό, προτιμάει να αγοράζει κάθε μέρα και μια άλλη. Έτσι όπως παραγγέλνει το μεσημεριανό του φαγητό. Αχ, Έλενα, σε παρακαλώ. Όχι τόσες ειλικρίνειες. Δεν είναι η Ναθαναήλ και οι άλλοι, από τη γνωστή ταινία. Είναι η Αντωνοπούλου και ο Παπαδημητρίου. Αυτοί είναι οι διάλογοι. Αυτό το απόσπασμα είναι από τα καλύτερα ταξικά αποσπάσματα που έχουν μπει σε ταινία. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κυρίως ότι με έφερε στη Μύκονο για να μελαγχολήσω. Και όχι τόσες ειλικρίνειες, λέει η άλλη, με τα σπαστά ελληνικά. Σπαστά ελληνικά μιλάνε όλοι αυτοί εντωμεταξύ. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω, μια συνωμοσία εδώ και χρόνια. Ας ακούσουμε το πρωτότυπο, την κυρία Αντωνοπούλου. Με πολύ μεγάλες προσπάθειες εξακολουθούμε να έχουμε σαν στόχο να μείνει η κοινωνία όρθια όσο περνάμε αυτό το Γολγοθά, γιατί για Γολγοθά πρόκειται. Αυτό ακριβώς. Πρόκειται για Γολγοθά, των άλλων προφανώς. Η ίδια έκανε ό,τι μπορούσε για να κάνει το Γολγοθά καλύτερο. Η ίδια δεν βίωνε Γολγοθά, ανέβαινε στις ανηφόρες του Κολονακίου, αλλά μετά είχε μια ηθική και ηλική απολαβή. Ο Παναγιώτης στέλνει ένα μήνυμα, χλεβάζεται λέει την Αντωνοπούλου για το επίδομα ενοικίου, για να μένει Κολονάκι. Θα ήθελα να ήξερα, λέει, αν εσείς θα πηγαίνατε σε δεξίωση υφυπουργού που θα έμενε στα Λιώσια ή στα Πατήσια που θα βρίσκατε πάρκινγκ. Πολύ σωστό. Είναι εύκολο να διασκεδάζεις όταν γύρω-γύρω υπάρχουν εργαζόμενοι, φτωχοί και αλλοδαποί που μπορεί να σε κολλήσουν προλεταριακή χολέρα. Θέτει τα θέματα του και ο Παναγιώτης, να ακούσουμε και οι υπόλοιποι τι είπατε. Εγώ σου λέω ένα πράγμα, ότι ο υπουργός οπωσδήποτε δεν θα δεχτεί το ενίκιο και μπορεί να τα επιστρέψει κιόλας αν έχει πάρει για ενίκιο. Άμα τα επιστρέψει, δηλαδή τι, ηθικός? Δεν είναι ηθικός, αυτό λέει ο νόμος. Αυτό λέει ο νόμος, και άμα τα επιστρέψει, παραμένει μετά στο Υπουργείο, εμπιστεύεσαι? Τα επιστρέψει, πρέπει να τον διώξουνε. Ένοιξε. Βρε τους αριστερούς, κοίτα να δεις που δεν τους το είχαμε κιόλας να κάνουν τις ίδιες λαμογές με τους άλλους, ε. Δεύτερο όμως, όλη η οικογένεια Μητσοτάκη που παίρνει το επίδομα. Α, την οικογένεια Μητσοτάκη, τώρα για την Μητσοτάκη, να πούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Να πούμε για την οικογένεια Μητσοτάκη. Τόσα χρόνια πέρα τον Πολυτέχνο, δεν ήταν λεφτά αυτά. Πώς δεν ήταν? Το ότι είναι λαμόγιο ένας δεν σημαίνει ότι δεν είναι και ο άλλος που κάνει τη λαμογιά τώρα, ε. Μα σου είπα, λαμόγιο θα είναι και αυτό. Ναι, απλά μην το βάζεις σε σχέση το ένα με το άλλο, ναι. Λαμογιά το ένα, λαμογιά και άλλη. Μην ταράζεσαι, το ίδιο είναι. Να τα δώσει πίσω. Συμφωνώ, να τα δώσουν πίσω και εκείνοι να καθαρίσουν. Α τα δώσουν, ναι, ναι, βέβαια, α τα δώσουν. Και όλα καλά. Σας καταλαβαίνω. Εσάς σου Ιζέου σας καταλαβαίνω λίγο παραπάνω, σας νοιάζομαι. Βλέπετε ότι αυτοί που στηρίζουν είναι οι ίδιοι με αυτούς που συχαίνεστε και ταράζεστε. Σας καταλαβαίνω πάρα πολύ. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη.